राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 जून 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा में लग जाओ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ आपको मैं भूलू नहीं हे मेरे नाथ मैं आप लोग ऐसी कृपा करो आप लोग भूलू नहीं सब काम ठीक जाओ लोग सब निर्मल सब नित भगवान से एक एक ही बात आप लोग बोलू नहीं सबके मूल में परमात्मा ही है ये परमात्मा से ही पैदा हुए सब जगह का विचार सब परमात्मा से पैदा हुआ परमात्मा ने कैसे माल मंगाया नहीं सृष्टि बनाने के लिए कोई माल मंगाओ है आप यह नहीं उठो आप यह नहीं रुको तो भगवान ही है आज जो बता रहा वो सब परस्य परमात्मा का आदि होता है आदि होता वासुदेव सर्वम दूसरा अवतार है वही तो है उसको याद देखो सब ठीक आ जाएगा। अरे सते सर्व विपत्ति मोक्षणम संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली एक ही चीज भगवान की याद करें हे नाथ हे नाथ हे नाथ सब मिट दर्श हो जाएगी आपत्ति मिट जाएगी दुख मिट जाएगी संताप मिट जाएगा जितना दुख है सबका सब खत्म हो जाएगा और परम आनंद की प्राप्ति होगी आखिरी आनंद आखिरी प्रसाद एक वृक्ष होता है उस वृक्ष से बड़ा बड़ा ये पेड़ बड़ा हो जाता है फिर छोटा लिया फिर छोटे फिर छोटे और फिर पत्ते फूल और फल सब एक आम है एक आम के उठने से ये सब मिल इतना बड़ा तना सुबह पत्ता फूल और फल सब निकल गया निकलते ही रहते एक बीज में मीला तक जंगल भरा हुआ ऐसे एक परमात्मा में सोची पड़ेगी परमात्मा में ये विलक्षण तो है कल में तो बीज आम का हो तो आम ही निकलेगा भगवान से ऐसे बीज है कि आम निकले और सब निकलते आम निकलेगा आम में और उनसे सब सृष्टि होती सावधान संगम उद्भिज सदाय सब जैसे एक मयूर के हृदय में सब तरह रंग रंग मानव मात्र नहीं है मनुष्य पशु पक्षी जल चल थल चल नव चल सब चीज है एक बीज बीज माम सर्वभूतनाम विद्धि पादनाथनम अर्जुन तुम देखो सपूर्ण प्राणियों का बीज में हो हम बीज प्रजापिता ये प्रकृति है उसमें बीज प्रदान करना मैं हूँ मेरे से ही उत्पन्न होते तो मेरा ही स्वरूप है परमात्मा की प्राप्ति चाहे उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुआ मनसा वचसा दृश्य गृह थे अनेक बिंदी अहम देव न मतो अन्यत देखने में सुनने में कहने में वजन में जो आता है सब एक मन से वचन से दृष्टि से सब परमात्मा है अनेक है वो एक है एक है वो ही अनेक ये सब अनेक तरह का है वो एक परमात्मा ही है और एक ही परमात्मा अनेक तरह से है अनेक तरह वाला भी एक है बिल्कुल विषय सब एक बीज है एक बीज ही तरह तरह के विषय है ऐसे भगवान ही एक खम्बा यो मगने ज्योति सत्वानी दुर्वादीन शरीर समुद्र सारे शरीर भगवान अनेक इस बात को अगर पकड़ रहे तो कुछ भी चिंता भगवान है कहीं पड़ा हुआ पत्थर है बरसों से वही भगवान है कूड़ा करता वही भगवान है अच्छा मंदा सब भगवान है सूर सूर्य सब भगवान है सूर सूर्य कारण सब भगवान है ऊंचा नीचा सब भगवान है साधु दो तरह के होते हैं एक साधन है जो विवेक प्रदान है विवेक प्रदान छोक रहे जो सड़ है पीछे एक परमात्मा समझ गए बिगन रूपी वही है ऐसे बोले परंतु सत्संग में बाधा होती है दो तरह के होते हैं एक तो विवेक प्रधान है दूसरा भाव प्रधान निकल पर भाव प्रधान में भक्ति है विवेक प्रधान में ज्ञान मार्ग है विवेक प्रधान में बहुत कठिनता है देरी लगेगी भक्ति प्रधान शुभ होता है जल्दी सिद्ध होगी याद करो एक भाव प्रधान एक विवेक प्रधान विवेक प्रधान जिसका त्याग करते हैं जब चीजों को त्याग कर चित्र करते हैं वो त्याग भी सत्ता बहुत दूर जाती है कई वर्षों तक तत्व ज्ञान होने पर भी वह सत्ता रहती है वो क्या करती है जन्म मन बदल नहीं देती मतभेद है द्वैत है अद्वैत है विशिष्टाद्वैत है शुद्धाद्वैत है द्वैताद्वैत है अत्यंत भेदाभेद है ये करती और गीता वाग्मी व सर्वम सब लोग महात्मा शुद्ध ऐसा महात्मा दूर विवेक प्रधान और भाव प्रधान सब सच्चा हमारे ये भाव प्रधान सदस्य वो सत्य है, वो परमात्मा स्वरूप असत नाशवान है, एक नाशवान है एक अविनाशी, ये विवेक है, देखो दो चीज है। तो एक का त्याग करोगे, त्याज्य वस्तु है वह, तो ऐसी सत्ता रहेगी, त्याज्य वस्तु है, ये विवेक भाव बना है भगवान, सत्य सत्य हम सती भगवान है, असत्य भगवान जड़ भी भगवान, चेतन भी भगवान, जी भगवान, अन्न जी भगवान, स्वेदी भगवान, पशु पशु भगवान, मिश्री प्रधान, घास प्रधान, सब भगवान। बार बार एक है, एक पानी मीठा, एक पानी मीठा जन्म लिया, तो सब भगवान है। ये बहुत सुगम है, मन तो पकड़ते नहीं, आप यहां मान लो है भगवान, हम नहीं समझे तो ही भगवान है, समझे तो ही भगवान है, जाने तो ही भगवान है, नहीं जाने तो ही भगवान है, भगवान है जो संदेह, संदेह हमारे में है वह संदेह नहीं।